में जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आँखें, ऐसे पलकों के झरोखों से झांके। तेरी आधी जागी आधी सोई सोई आँखें, ऐसे पलकों के झरोखों से झांके। जैसे मेरी तू दुल्हन है, ऐसा है तो मेरे सपनों की सुनी सेज सज जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। कोई दूजा नहीं खाली घर लगता है, खाली घर में भी थोड़ा डर लगता है। कोई दूजा नहीं खाली घर लगता है, खाली घर में भी थोड़ा डर लगता है। दुनिया दिलों की दुश्मन है, ऐसे हमें किसी ने जो देखा तो कहानी बन जाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। तुझे इस नैनों वाली डोली में बिठा दूं, अंग छू के कली से मैं फूल बना दूं। तुझे इस नैनों वाली डोली में बिठा दूं, अंग छू के कली से मैं फूल बना दूं। ये लट मगर एक उलझन है, तू ही बता इसे मेरी प्रीत भला कैसे सुलझाएगी। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा लगे हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी।